بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقولن أحدكم خامخا ندوائي او پتاسو کی عبدی غلام تننوائی چی عبدی داغما مرئے دے لفظ عبد دنے استعمالے فَكُلُّكُمْ عَبِيدُ اللَّهِ تُولَ اللَّهِ بَنِّگَانِيَي وَلَا كِلِّيَ قُلْ لِكِنْ وَيْنِي فَتَایَا اید عبدی پزیدی وی فتایا وَلَا يَقُلِ الْعَبْدُ رَبِّي او ندی وی مرئے مالک تربی جدا زما رب دی ولیکن لی اقل سیدی دا زما سردار دی د سیدی رب لفظ دی استعمالی و بیهی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبا و ابو قریب قال حدثنا ابو معاویہ حاو بیهی قر حدثنا ابو سید الاشجو قادثنا وکین کلاهم عن الاعمش بهذا الاسناد وفی حدیثهما ولا یقل العبد لسیده مولایا ندوائی مرئے سیدت مولایا وداد فی حدیث بی معاویتا فَإِنَّ مَوْلَاكُمُ اللَّهُ اسْتَاسُ مَوْلَا مَدَدْگَار مَالِكَ اللَّهِ دِي وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ حَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الرَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول احدكم اسق ربك ندوائي او پتا سو کې اسق ربك ابوس کوا په مالک دي یعنی د سيد کا پزه دي ربك نه وای اطعم ربك طعام ورك مالك تدي ودوي ربك اودس ابو ورك اودسو ک مالک تني داس دینوي وقال لا يقل ندي وي او پتا شك ربي وليقل سيدي سيدي لفظ دي وي ومولايا دي وي ولا يقل احدكم ندي وي تا شك او تن عبدي وامتي وليقل دي وي فتايا اي نرت دي فتايا وي غلام زما فتاتي او وز زما غلامي دا لفظ دي وي باب کراهت قول الانسان خبثت نفسي باب دې په بیان د کراهت د قول د انسان کې خبثت نفسي دا لفظ د نوې د خبثت نفس ځکه دا لفظ د الله حبيب بدګڼونو وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا سفيان بن عيينه ها قال وبه حدثنا ابو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا ابو سامه كلاهما عن شامن النبي عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن احدكم قام خان دي ويو پتا سو کې خبثت نفسي ولكن يقول قصت نفسي دا دی وی هاذا حدیثو بی قریب وقال ابو بکر ان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر لكن ادا لفظ بد غنلو د لقست او خبست يوم انا غا او دا په معنا د تنگوالي راځي د کوئی فاس به خبيث النفس کسلان وحدثنا هو ابو قريب قال حدثنا ابو معاويه بهذا الاسناد وبه قال حدثني ابو الطاهر وهرمله قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن شهاب نبي امام ابن سال ابن حنيف عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول احدكم خبثت نفسي ندی ویو پتاسو کی خبثت نفسی لفظ دنوئی ولی اقل لقست نفسی دادی وی مانا ددوارو یودا باب استعمال المسک استعمالول دمسکو چدا پتولو کلوی خوشبویدا وعنہو اتیبت طیب ودا پتولو کی غٹ خوشبویدا وَكَرَاهَتِ رَدِّ الرِّحَانِ وَالتُّوِيبِ او کراحت درد کولو الرِّحَان اے دا بوئی والشی وَالتُّوِيب او خوش بوئی وَبِهِ قَرَحَتْ دَسَنَا ابو بکر بن عبی شہبہ قَرَحَتْ دَسَنَا ابو سامان شعبہ قَرَحَتْ دَسَنِي قُلَيْد بن جعفر ان نبی نظرا نبی سید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کانت امرات من بنی اسرائیل ویو زناند بل اسرائیل قصیرت قد لند تمشی ما امراتین طویلتین او دا پی دل تلاد دو زنانو چداغی طویلتین قدون دم دمو فَتَّخَذَتْ نُدِي جُوْرْ كَلْزَانْ تَرِجْنَيْنِ كَرَعْوِي مِنْ خَشَبٍ دِلَرْگِنَا لَكَوْ سُلُوِيُ لُوِيُ پُنْدُ وَالَا پیزار زنان استعمالی لُوِيُ لُوِيُ پُنْدُ وَالَا پیزار استعمالی اولما ولیکلی داسه دا خو داسی چې د غرزی دو خطر وي د خپې د ماتې دو خطر وي او کناو خو یو داسی شی او د لرګي چې به غرزی دو نه وای کدی کې نیت تعاذر میزان لوی لوی او ځان د غټو کامل زنانو سر مشابه کوي ندا کار حرام او ناروا دی وخاتمن او یوغتا من ذهبن سروزرنا مغلقن مطبقن یوغت جوڑکا دسروزرنا او مغلق مطبق مغلق مطبق دا صفتو د ذهب د پاره اکدا بالجرشی من ذهب مغلق مطبق اباده کی مغلق مطبق راغنے او مغلق ستوي یعنی دا مجوف هوا دادا سی منز خالیو او دے د مشکو نډه ککړی وسم حشتو مشکن دے ډه ککړی ودا د مشکو نا د مشکو نه دا ډک کړیو دا ګوته د مشکو نه ډک کا وهو اطيب الطيب او دا ډېر خوشبويدار او خوشبويي نه فمرت بين المرأتين نو تیر شو په مند دوه خوزو کې فلم يعرفوها نو يون پیجندا فقالت بيدها كذا نو دي وې پلاس سره داسي اشاره وکا ونفذ شعبت يده ونفذ شعبت يده اے فقالت بیا کہا کہا اشارت بیا دی ها او اغلاس داسی سو کوی سندلو اے دخپلو پی جندی گرئی دا پاردی داسی اوکل و به قال حدثني امر الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون عن شوبان خليد بن جعفر والمستمر قال سمعنا با نظر يحدث عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر امراه ذکر کړي و زنانه بني سرنا حشد خاتمها مسكن دکړه وخپل غوته د مشکو نا ول مشکو اطيب الطيب دا ډېر خوشبويدار ده خوشبويي نه وي او به قاد صاحب وکړ نو به شیوا او زهر بن حرب کلاهما للمکری قال ابو بکر حدثنا ابو عبد الرحمن المکری عن سعيد بن ابي ايوب قال حدثنا عبد الله بن ابي جعفر عن عبد الرحمن العرج نبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورد عليه ريحان چابانی چې خوشبوئی پېښواره حال هر هغه ګل خوشبویدار ته وي ريحان هر خوشبویدار ګل ته وي فلا يرده نديرت کینا فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمِلِ دا په پورتکولو کې آسان نه سبوج نه طيب الريح او خشته بوي والنه او بي قاد سيارو سيد الهني او ابو طاهر احمد بن عيسى قال احمد حدثنا وقال الاخران اخبرنا ابن ابي القراب في مخرمه ونبي النافع قال كان ابن عمر وابن عمر را استجمرا اذا استجمر بالانهوا ويو ابن عمر رضي الله تعالى عنه اذا استجمر اي التبخر بالطيب چکلس خوشبوئی بیا سے دول په خوشبوئی سرا نستبخر بالانهوا خوشبوئی بیا سے دول په اولو وسرا ا داغلر گیوی چې داغي خوشبوئی داغي د سوزول او د بوی او لوګي د وژنه خوشبوئی پیداوی غیر متوراتن غیر متوراتن غیر مخلوط وتن بغیرها دا به بل څه سره ګډ وډن نوا وبکافور نو پکافور سره یترحو مال مال الوا دا ودا غربتو دا خوشبویدار لرګي سره ور غرزولا ثم قال بیا به فرمایل ها کذا کان یستجمیر رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم دا رنگی د خوشبوئی طلب وکول د الله حبیب صلی الله علیه وسلم کتاب الشعر دا کتاب نے په بیان د شعر ویلو کې ور اشعار که خوی نو خدي او که ګډ وډ وی نو بیان روانه جايز دي وبه قال حدثنا عمرو الناقد وابن ابي عمر كلامان ابن عينا قال ابن عمر حدثنا سفيان بن عينا عن ابراهيم بن ميسره عن عمرو بن الشريد نبيه رضي الله عنه قال رددت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما رست سور شيم د الله رسول پس اورز فقال هل معك من شعر اميه ابن ابي سول شعر ويشرتا سرد شعر د اميه ابن ابي سول نسش قلت نعم او قال هي اے وای رات دا یو کلمہ دا چې پدی باندې د زیاتوالي مطالبه کې ایمانا د دې سو عزت یعنی نورم رات زیاتو آیا فانشتوه بیتن مارته او بیت وی فقال هی نورم وایا ثم انشتو بیتن فقال هی نورم زیاتو آیا حتا انشتوه مئت بیتن یوصل بیتونه می ورته وی او دا الله حبیب غاشار اوریدل وګوره حدیث کې جواز دې د ویلو د شعرونو او دا الله حبیب فرمایلی دی ان من الشعر حکمت بعض د شعرونو نه حکمت وی او دا اللہ حبیب شیرون آوریدی حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ تا پا مسجد نبوی کی بے منبر کی خو اغوا شعاروی او دا دی پا مزمت کم دیر حادیث راغلی نگر بعد شعر نیکوی نیک عمل اخکولی شیرون جوڑائی دا قرآن و سنت مطابق نداخ دی اباد اگڑ وڈ اپس سروی یاد آغا غا اشعار دو قرآن و سنت پا میزان برابر نی دائشی بی بی رضی اللہ تعالی عنہانا پادب المفرد کی یو حدیث راغلے بی بی فرمایا شعر منو حسن و منو قبیح شعرنو کی خموی و بدموین خوز الحسن و دع القبیح خراواله واو روايا او ناكار پکې فريدا ناكار شيرونه پکې سکا پکې فريدا و به قال حدثني زهير بن حرب و احمد ابن عبدت جميعا ابن عين عن ابراهيم عن ابراهيم ابن ميسر عن عمرو بن شريد و يعقوب ابن عاصم عن شريد رضي الله عنه اردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه و اذا الله حبيب زان پس رسو سور کړم فذكر بمثلين و ده شان حديث ذکر کو و به قال حدثنا ابن وهيا قرابنا المعتمر ابن سليمان حاوي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد نبيه رضي الله عنه قال استنشدني رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبد شعرن ولكرو زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فمثل حديث ابراهيم ابن ميسر ودار قال ابن الله حبيب ان كاد لا يسلم يهو نزديو چې بس اسلام ورونه دا شاعر د جاهلیت یاد او په حدیث دی ابن میری قال فلقد كاد يسلم في شعري وان قريب د چې دغه اسلام ورونه په دې شعرونو کې او به قال د سنی ابو جعفر محمد بن صبا علي بن حجر السعدي جميعا عن شريك قال ابن حجر اخبرنا شريك عن عبد الملك ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشعر كلمه ډیر لوی د شعر شاعری خبره چې تکلمت به خبرې کړې دی پام یا ربو کلمه د لبیدا اغسو اغوی علا کل شین ما خل اللہ باطلو خبردار هر یو شی ما سیوا دا اللہ نا باطلو باطلو فنا کی دنکنے قد اللہ حبیب یصدق کلمت کالها شاعرن کلمه د لبید دا علا کل شین ما خل الله باطنو خبردار هر یو شی ما سیوا د الله نا اغسد باطل نه غوردا لبید سو کو لبید ابن ربیع ابن مالک العامری رضی اللہ عنہ ادا شعرا او د جاهلیت نو ادا اسلام مندره او د الله حبیب تراغ نو او د شپک شلی کال عمر سو کوئی جنا مئت و سلاثین شپگنیم شلی کال عمریو ساویدی چی و شلی کال عمریو او دینا او یا کا اتی سعود سلونیم شلتی رشیوی پا جاہیت کی باقی پا اسلام کی اداغو چدوی لقد سئمتو من الحیات و طولها ویستر اکڑے شم دجوندو ددیدو گدوالینا ادی خبر استر اکم و سوالو هادا الناس کیف لبیدو خلق بیا بیا ویچی لبید سنگنے او ایدو بیا اسلام چکل راڑو نو بیا بیا چا عمر رضی اللہ عنہ اسلام کې دغه شعرونه ویلي دوی راغې په زمال الله د سورتون راکل سوره بقره او عمران او صرف یو بیت په اسلام کې بیا ویلو الحمدلله اذا لم یاتینی اجلی حتا کسانی من الاسلام سربالا حمد ندی خاص اللہ لرا اذ لم یأتنی اجلی چمات زمانے تران وستا تردی چی اسلام رات نصیب کو علا کل شین ما خل اللہ باطلو حدیث ردام دی وکل نعیم اللہ محالت زائلو وی هر یو شی ما سیواد اللہ نباطلو فنا کی دن کے او هر یو نعمت بان فنا رازی هر یو نعمت بان فنا رازی و به قال حدثني محمد بن حاتم و به قال حدثني محمد بن حاتم ابن ميمون قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عبد الملك ابن عمير قال حدثنا ابو سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصدق كلمه قالها شاعر دیر رشتی د کلمې نشویلې د شعر کلمه د لبید دا الا کل شین ما خل الله باطن وکاد ابن ابي السلط ايسلم ان قريب چه د اسلام روړ ابن ابي السلط البيت و اسلام روړ وبه قال حدثني ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان زائد عن عبد الملك بن عمر عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اصدق بيت قال هو الشاعر رشتي دې بيت چې شاعر ویل دي اغا قول دلوی دیلا کل شین ما خلاها باطل وکاد ابن ابی سلطین اسلیما ان قریب وچد اسلام روڑے وبیہی قرارت سنا محمد ابن مسنہ قرارت سنا محمد ابن جعفر قرارت سنا شعبتو ان عبد الملک ابن عمیر ان ابی سلم آن ابی حریرت رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اصدق بیتن قالت هو الشعراء رشتنی د بیت نشی شعراء ویل الا كل شيء ما خل الله باطل خبردار هر یو شی ما سی ور الله نہ باطل او فنا کی دن کے باغی فنا راضی و به قال حدثنا ابن یا قال ابن ابن زکریا ان اسرائیل ابن عبد الملك ابن عمر نبی سلام ابن عبد الرحمن قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اصدق كلمه قالها شاعر كلمه لبيد ډېر رښتینی د خبرې نشي ویلې د شاعر هغه وینا د لبيد دا الا كل شيء ما خل الله باطن ما زاد على ذلك او دی باندې زیاتواله نه کړي فبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حفص وابو معاويه حاوي قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو معاويه كلاهما عن العمش حاوي قال حدثنا ابو سعيد الاشعري قال حدثنا ابو كي قال حدثنا العمش بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لان يمتلي جوف الرجل قيحا دا چې ډک شي خېټه دیو سړی د قیح د کیونو نا یریه چې دې خېټه کې فساد راولي خیر دا غره د من ام یم تلی شیرن چې شیرون ډک شي وای ابو بکر الا ان حفص لم يقل يريه ذا لفظ نذويله تدين مراد غنا اکار شیرو نه چې پائے کې فحش خبري او صحیح اشعار تدين مراد و به قال حدثنا محمد بن المسنى محمد بن مشعر قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير محمد بن سعد بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمتلي جوف احدكم قيحا داشي دك شي خيت ديو دستاسو پکينو يري شي خيت كول فساد راوي خير دا غور يمتلي شعرا شداد ناکار شیرون نڈکشی و بیهی قال حدثنا قتیبت بن سعید ثقفی قال حدثنا لیسن بن الحاد این یحنس مولا مصاب بن دبیر نبی سید خدری رضی اللہ عنہ قال بینما نحن نسیر فمن دری کچھ منتوز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فی العرج مقام کی اذا عرض و شاعرن پیشو شاعرین شید شیرونه رسول الله صلی الله علیه وسلم خوزو شیطان شیطان رونی شه وام شی کو شیطان لاټین کې کوي لیم تل یجوف رجل قیحا تا چې ډک شي خېټه دی او سړی پکې حوینو زو اولټو غرد د د پارمن یم تل ی شیرن شدا ناکار شیرون نډک شي باب تحریم اللعب بالنرد شیر باب دے په حرمت د لوبو کو کې د نرد شیر سرا د سره لوبي کول او ځان مشغولون دا ناروا دي اے دنر دو شیر سر لوبی کول ویسل کے مل حدیث کے راغلی دا اللہ حبیب وی وبی قال حدثنی زہر ابن حرب حدیث تو گو رئی قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن القم بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد شير شاش لوبيو كي ده نرد شير سراف كأنما أصف بغيده تبه كنرنگ كلاس في لحم خنزير فغوخد خنزير كي ودمه أو داغ فوينو كي ورا نرد کی فتح د نون دا او سکون دراله او دال له او شیر کی کسرد شین دا داو یسل کی نمود او بادشاہ د عجمنا ندی لوبته داغو غنتی نومی خیر زکا دالو بی جات کړي دی دالو بدی جات کنے وا وہی تب وی دالو بچ سوکائی لکا دچ لاس کا کھڑکو پا غحاوینی دی خنجر کے نگر حدیث دلیل دے پادم جواز دلو بدند شیر سرا ادیبانی دولماء اتفاق دے او دا کراحت تحریمی دے ناروالی او دا لچی پدی جواری نے کئی او که پدی جواری کولا نو بیا خو پیجما سر حرام نی یا خدا په اجماع د امت سره سری حرام ني کتاب الرؤيا را کتاب دې په بیان د خوبونو کې و به قال حدثنا عمرو الناقد و اسحاق بن ابراهيم و ابن ابي عمر جميعا ابن عينا واللفظ لابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن الزهري عن ابي سلمة قال كنت ارى الرؤيا وما ذي ما بخوب لدو اعرى منها اعرى منها اے دما بدا سے تبشوا دا غی د وجه جسم طول بریک دے دم غیر انی لا ازمل د عمر او چیز ب کپڑا کی پٹول نشم زما با خوب ولیدو نو اورا منها مال بداغی دو جنت بورسیدا ادا سی تب بوچ سم رگ دی دمبا او زبے سپردی بانی او سادر بانی نو پٹھولم حتا لقیت ملاو شمدا با قطا رضی اللہ عنہ سر فذكرت ذلك لون مارتا خبر ذکر کا فقال ای فرمائل ما اوریدنی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشیب فرمائل الرؤیا من اللہ نیک خوب دا اللہ دا طرفنا دے والحلم من الشیطان اناکار خوب دا شیطان دا طرفنا دے فیدا حلما حدکم حلما کلچتازو کشک ناکار خوب وینی یک روب دگنی فلینفس نو تاسی تک تک دیو کی گست طرف تا دری پیری بیلاو وليتعوذ بالله من شرها اپنا ایدیو غواڑی دا اللہ پا ذات عالی دا شر دا دینا فإنها لن تضره نداب هرگز دل زرر نور رسوی و ایمان آغا طول بوج لار چرچا خدا سے خوب بلیدو چلی یریوی گندوی زانوی دلے بلیوی دلے و دا خبکان سا ضرورت نشتا بس دا غشان دیو کی اصلور اعمال برازی ابرو صورت ذکر کی حدیث کے اگر دا حلم شیطان تا اضافت کو ذکر دا ددا وسوسیوی دے دا خوب لدن کے یروی او خفکیے اگر چناکار خوب ددی پی دا کون کم پا دماغو کی اللہ دے او د دې نسبت شیطان ته کې لکه د ټول افعال قبیح او نسبت هغه ته کې وای دې د سو کې غس طرف ته د درې پیر لاړی توکي بعد علماو لیکلي دي وای سو ګډ وډ او خفقان خوب وي ني نسو کارو نه لیکای یو دی د الله فزاد د دې شرن پنایو غواړي دیم پنای دی غواړي په الله سره د شیطان نا دوشوي دریم ګس طرف ته دی درې پیری ټکلو کی سلورم دا چاته دی وینا اپینزم دا را پورته دی شنو مز دیو کی راپور ته دي شنو دي موزو کی و به قرات سنا ابن ابي عمر قرات سنا سفيان محمد ابن عبد الرحمن مولا ال طلحه وعبد ربه ويحيى ابن سعید و محمد ابن عمرو ابن علقمہ نبی سلامہ نبی قتادہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلو ولم یذکر فی حدیثم قول ابی سلامہ كنت ار الرؤیا جما بخوب لدورا منها قال بداغید وجنت بشوا غیر انی لا ازمل تغمر ذب پٹول نشم و به قال حدثنی حرمله ابن یحیی قرابن ابن وهب قرابن یونس حاوی قرات سن اسحاق بن ابراہیم و عبد بن حمید قال احبرنا عبد الرزاق قال مامر کلامان زہری بهذا الاسناد وليس في حديث ما اعرى و عبد بن حمید ای کی داس نشتا چورا و ذا فی حدیث النساء فلیبسق عین ساری گس طرف تی تکلو کی حين يحب من نومی کل جرا پور تشید خوبنا ثلاث مرات دری کرتا و به قادسنا عبد الله بن مسلم ابن كعن بن قادسنا سليمان ابن بلال ان يحيى بن سعيد قال سمعت ابا سلمة ابن عبد الرحمن يقول سمعت ابا قتاده رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله نیک خوب ده الله طرف نے نعمت ہوئی والحلم من الشيطان او گند خوب ده شیطان طرف نہیں فین راہ دکم میں شیعن کشرو کتو تاسو کیو کس شیع اکرو بدی گنی فرین فس آئی ساری ہی ثلاث مرار دری پیری دیگس طرف تکلو کی ولی تعوض من شرحا دی گند خوب دشر نید اللہ پزاد پناہی حسلے کی فینہا لا لن تدر رہو دا بارگی در زرن نور کئی فقار ان کنتو لا ار الرؤیا ویوم از جما بلیدو خوب خوب بمیلیدو اثقل علی من جبل درن بو پما دا غرنا فما هو ننو دا مگر دا شوارو دا ما دا حدیث فما او بالی هاو سی پروانکو کډیر دی یار ای ګنده خوب میو کتو او چې دا اعمال چې الله حبیب فرمایلی دی غوام نو اس پر وایوس نکوما و به قال حدثناه قتيبه و به قال حدثناه قتيبه ومحمد بن رمح لیس بن سعد ها وبی قرات سنا محمد بن المسنا قرات سنا عبد الوهاب یعنی الثقفیہ ها وبی قرات سنا ابو بکر بن ابی شیبہ قرات سنا عبداللہ بن نمیر کل من یحیی بن سعید بحضر اسناد او بحدید سقفی کی دکار ابو سلمہ فین کنتو لار الرویا خام خاوما دشما وقتو خوب ونیتا فی حدیث لیسو ابن نمیر قول ابی سلمہ الاخر الحدیث وزاد ابن رمح فی روایت هذا الحدیث وَلْيَتَحَوَّلَ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ وَاو دیوری دا اڑخ آغا نشده پاغی پروتو بالطرف لدیش چکل خراب و گند خوب لدو وبهی قال حدثنی ابو التواهر قابر عبداللہ ابن وحب قابر عمر بن الحارس ان عبد ربه ابن سعيد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ان ابي قتاده رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الرؤيا الصالحه ني خوب ده الله ده طرف نه و الرؤيا سوء ناكار خوب ده شيطان ده طرف نه فمن را رؤيا چاچ خوب ني فكر هم نه شي نه دي نه شي بدو غنلو فلين فسي ساري جس طرف ته دلاري توكي وليتعوذ بالله من الشيطان وانا يديو غادي ده الله پنوم ده شيطان نا لا تدرو دا بزرر نو ورکه ولا يخبر بها احدا شات دي خبر نو ورکه ور غندا خوب ته پریشان هي خوب بچا لوي نا وان را رؤيا حسنه كوي كتو خوب خيستا فل يبشر نديدي زير فل يبشر دی دا زیر ورکی دا خوب دی خیر دی چاہتا ہوئی فل یبشر دی بشار نوے اے ماناوا دی دی خوشالشی پا دی خوش خبرائیں ولا یخبرو الا من یحبو خبر دی نور کئی دی دینی خوب مگر آغا چاہتا چی دی ور سرمین ساتھی دکه کرشا اور سر بغض دی نواب ورتا تعبیر کی پ یو مکروه او ناروا شی سره د حسد او د بغض د وجینا نو دې دې هغه چاته وینا چې غسره مینني بلکی مینې واله ته دی وای فال یبشر زیر دی واخری خوشاله دی شی ولا یخبر الا من یحبو خبر دین ور کوي مگر هغه چاته چې د ور سره مينې په وی قرات سره ابو بکر بن خلاد الباهلی او احمد بن عبد الله ابن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوبتو عن عبد ربه ابن سعيد عن ابي سلمة قال ان كنت ومز لا ر رؤيا خوابيدو مي خوب داس خوب تبري دوني جذبه بیمار کا قال فرقيت وابا قتاده رضي الله عنه فقال اغوي وانا ان كنت زچو ما بمو چې کتب مخوم نو دې بیمارولم تر دې جواب دل ما رسول الله صلی الله علیه وسلم نے چې فرمایلی الرؤيا صالحه من الله دی خوب د الله طرف نه فیر را احدکما يحب کله چوی تاسو کې هغه خوب شوک چې ورته مینا ساتي فلا يحدث بها الا من يحب د دې بیان دې نه کوي مگر هغه چا سره چې چا سره مینا فیر را ما یکره کله چوګوریا خوب چې بدی غنی فلیت فری یساری ثلاث اندری پیری دی تک تکو کی ولیتعوذ باللہ من شر شیطان و شرها اپنائی دی اغواری پا اللہ سر دا شر دا شیطان و دا شر دنینا ولا یحدث بها حدا عیچات دی وینا فا انها لا تدره دادل زرر نور کئی و بیهی قراتسنا قطبت من سید قراتسنا علیس حاوی قراتسنا ابن رمح قرابن علیس و نبی زبیرن جابر نزی اللہ عنہ الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال اذا را احدكم الرؤيا قال جوغوريو تن پتا سو کې خو بیا کرو عبد غني فليب سو کې ساري ثلاث نتوک ديو کې درې غس طرف تدريب دي ولي استعذ بالله من الشيطان ثلاث او اعوذ بالله دي وې درې پیر دي شيطان نا ور يتحول الجنب الذي كان عليه او دا غړخ نه دي واوري پکم چيو وبه قال حدثنا محمد بن ابي عمر المكي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن ايوب السختياني عن محمد بن سيرين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقترب الزمان قال چراني دي شي زمانہ ده اقترب الزمان نص مراد ده وی داغا زمانه مراد ده چشپا و رشپا کی برابر شی او چاویلی چی نا قیامت نیزده که دل تی مراد دی کل چی رانیز دیشی زمانه اشپا و رز یوشی لکه دا موسم بحار کیوز گورا رو رو شپا و رز برابری گی خیال مده وی دیر رشتینی خوب دی وقت کیوی یو مقصد ده حدیث علماء دا ذکر کرده چکلا اذا اقترب الزمان ای زمانا نیز دینی دیشی شپا و رز دا سی برابر پا برابر شی اباد ویلی مراد د دینه نږدې کېدل د قیامت دی نو نږدې بنوي خوب نبه یې نږدې خوب نبئی نږدې خوب د مسلمان سي دروژن نشي او دې رښتینه په خوب کې اصدق حکم حدیثان دې رښتینه په خبرو کې او خوب د مسلمان جزونی وي سلام 45 جزء من النبوه د پیغمبر مسل ویختمی شه د پیغمبرینا او خوبونه درې قسمه دي فرؤیا صالحه بشرا من الله نه خوب او خوش خبری د الله د طرف نه بشارات دي ورؤيا تحزين من الشيطان او یو خوب دې شرا خفقان دې شیطان نه طرف نه ورؤيا ما يحدث المرء نفسه ادرم خوب دې چی خیالي خوبي چې زړه کې سوي زړه دې سکیا شپم ګوري فين راحتكم ما يكرو کو ګوريو پتا سوګیا چې بدګني فل يقم نو دې پورته شی او موږ دیو کی ولا یحدث به الناس خلق تدینوی قال او الله حبیب او حب القید زعت کے قید خو خو قید اغات کړو ته وی بیړو ته چې پخپو کی دا وی ثبات فی الدین دے او بد غنم الغلغ توخ چې پسټ کی والقید ات کړای خپو کی بیړی ثبات فی الدین چاکو قتل چخپو کې می بیړې او ات کړي تا مضبوطواله په دین کې فلاذری هو فی الحدیث ام قاله ابن سیرین وې پته نشته چې دا جمله چې ولقید سبات فی الدین دا په حدیث کې دی ک محمد ابن سیرین په خپل ویل دی. دا د چا قول لے نرست و روایات کی تصریر آغلے چی دا دا ابو حریر رضی اللہ عنہ قول لے ابادی ندا ثابتی کی چی دا جملہ کلام دے نبی ریح السلام دے آو عبدالوحاب تا شکر آغلے دی حدیث راوی دے آوئی فلا ادري وفي الحديث ام قال ابن سيرين وبه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا قال حدثنا معمر بن ايوب بهذا الاسناد وقال في الحديث قال ابو هريره فيعجبني القيد اي ابو هريره رضي الله عنه تعجب کي شي مال رقيدت کړي واكره الغلا وتوقبت غنم والقيد ثبات في الدين لا بدين کي مضبوطواره نبی علیہ السلام خوب د مومن جزء من 46 جزء من النبوه دا یو جزء د شپږو سلويختو اجزاء د نبوت نام ایک غن اجزاء حدیث کې راغلي دي بعد کې پنځم سلويختم او اکثرو کې شپږ سلويختم بعد کې او یا علم ایسا او یا جزونا مراغلی بعد کې شفق او یا اگر چه داغی سند روی ویف ته نو نیک خوب د نبوت هی صدا وبه قال حدثني ابو ربيعه حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يوب وهشام محمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال اذا اقترب الزمان كرج زمان راني ديجي وساق الحديث ولم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال ابن معاذ بن هشام قال حدثني ابي انقطا ان محمد ابن سیرین نبی حریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم آدرج فی الحدیث قوله واکره الغلہ ویزو پغاڑا کی توک بدگنم الہ تمام الکلام دا ختمی دو دا خبری پوری بیا ذکر کری ولم یذکر دینی ذکر کری رویا جزء من 46 جزء من النبوہ وبه قال حدثنا محمد بن المسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وابو داود هاوي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي كل من شوبا وحدثنا عبد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا ابي قال حدثنا شوبان قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه عن عباده بن صامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا خوب د مؤمن يسرا دش په کو سر وي کوي شو د نبوتنا او وی قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن ثابت المراني عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك و به قال حدثنا عبد بن حميد قال ابن عبد الرزاق قال ابن عامر بن زهري عن ابن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رؤيا المؤمن خوب د مؤمن سلام من 46 جزء من النبوه او حدیث در تمخ کی تیر شو وبه قال حدثنا اسماعيل بن الخليل قال اخبرنا علي بن مسر ان الاعمش هاو بي قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش ونبي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رؤيا المسلم يرى اخوب د مسلمان چوغوري غا او ترى له ياد د پاره بلسو کوغوري نیک خوب لري او په حدیث دی بنه مشر کې نیک خوب جز نه من سته و 40 جز من النبوه د شپغو سر ويختم وي شه د نبوت نا و به قال حدثنا ابن هاقاب بن عبد الله بن ابن ابي كثير قال سمعت ابي يقول حدثنا ابو سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال رؤيا الرجل الصالح خوب د سړی نیک جز دې د شپږ سلوي ختمي سید نبوت لا او به قال حدثنا محمد بن مسنا قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن ابن المبارك و به قال حدثنا احمد بن المنذر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب بن ابن شداد كلاهما يحيى بن ابي كثير بهذا الاسناد و به قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا مامر بن عمام بن منبه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بمثل حديث عبد الله بن يحيى ابن ابي كثير نبيه وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو شامه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال جميع قال جميع قال جميعا حدثنا عبد الله عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة نیک خوب جزء یوی سرا من سبین جزء من النبوة داو یعی میسی دن نبوتنا داو یعی میسی دن نبوتنا فدی کدا مختلف الفاظ راغلی شارحین و مختلف خبری ذکر کړي او بس د دې بعض علما او دا غوړه کړي توقف په بیان د وجه د تعین د دې کې ځکه علماء لیکلي دا لازم نه دي چې عالم دې هر شی او پیجني جملتن او تفصيلا دا عالم د فار الله یو حد مقرر کړي چلته بده ودري نو بعد علماء توقف کړي چې بس الله حبيب او الله د دې په مراد خپويږي اباد علماء سووجی ذکر کړي خو ها خبره ده چې دا توقف شي اغه ظنن او تخمینن دیا خبره نو ها خبره ده چې د دې په تعین کې توقف دی الله او رسول خو پوي چې دې نه سم مراد دي او چې سی مراد دي زمون په ایمان او یقین نه وبه قال حدثنا ابو الربيع سليمان بن داوود لتكيو قال حدثنا حماد بن زهير قال حدثنا ايوب هشام بن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من راني في المنام فقد راني چاچو دیدم په خوب کې نزيدي درم شیطان لا يتمثل بي زما شکل نشي جوړوله شیطان چاته په خوب کې زما شکل نشي جوړولې د دې حدیث په مقصد کې د علماو غنا کوالي محمد ابن سیرین امام بخاری او باز نور جماعت دو علماء و رحمهم الله تعالی وی چچا نبی علیہ السلام په خوب کې ولیدو په خپل صورت او شکل مبارکه معروف کی نو دا خوب صحیح دی دی کې د شیطان اس اثر نشتا. او یو جماعت دو علماء وی دا پکې شرط ندی چې حدیثو کې دا پیغمبر علیہ السلام کم صورت مبارکه راغله بعینه غشانو کتو بلکې د چا پزړه کې چې واقع شول په وخت د خوب کې چې دا زوینم دا پیغمبر علیه السلام ده نو دا خوب صحیح ده او دا د شیطان د تصرف نه خالی ده. او دا اختلاف د علماو چې فقد رآنی من رانی فی المنام فقد رآنی چې دا لیدون کې ذات د پیغمبر علیه السلام ګوري او ک مثال ګوري نو باز علماو یې چا چې په صفات معروفه او سره چې احادیثو کې دی وی کتو نو د ذات او ادراکو کو اچا چې په غیر دا صفاتو کتو نو د الله د حبیب مثال کتنه وبه قال ابو سلمہ قال ابو قتاده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رانی فقد را الحق چا شي زول دمن د حقتني وحدثني زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي الزهري قال حدثني عمي فذكر الحديثين جميعا بسنادهما سوان برابر ومثل ده حدیث دی یونس وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس حاوي قال حدثنا ابن رمح قال اخبرنا ليس عن الزبير عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من راني في النوم چاچو کتم په خوب کې فقط راني نزي بشک قتل انه لا ينبغي للشيطان ان دي مناسب شيطان ته يتمثل في صورتي چې دې نه ما په شکل کې شکل جوړ کی وقال اذا حلم احدكم كل شي غډوډ خوب ولید یو په تاسو کې فلا يخبر احد نو خبر دې نو ور کوي او تن تب تلع بالشيطان به دا غلو بقول د شیطان به د صرف المنام په خوب کې اے شیطان د سر پګډ وټ خوب لیدو کې لوبي کړی نو خلق له داغي حل دینه وای او به قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا ابن اسحاق قال حدثني ابو زبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم راني في النوم چاچو کتم په خوب کې فقط راني نزي قتل فَإِنَّهُ لَا يَنبَغِي لِلشَّيْطَانِ أَن يَتَشَبَّهَ بِي نَدِي مناسب شیطان تا چې دې زما سره مشابه شي اچھا ته په خوب کې وایي چې پیغمبر و به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس و به قال حدثنا محمد بن رمح قال ابن ليس بن الزبير عن جابر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لاعرابي جاءه ویل یو بار نتی چې چراغ لري او د الله حبيب ته فقال ان حلم تو بما خوب لیدې ان راسی قطع خوب می لیدو سر می کټ شوه فانا اتبعه حضرت هغه سر پس روان نور ټولو نبی دې سلام وقال ولا تخبر بتلعب الشيطان بك في المنام خبر مور کو پلوبو د شیطان د تاثر چ خوب کی درسنه کړی او به قرات سنا عثمان بن ابي شيبه قرات سنا جرير احمد نبي سفيان ان جابر رضی اللہ عنہ قال جاء ربی النبی صلی اللہ علیہ وسلم راغلو یو باندې چې نبی دې سلام ته فقال یا رسول الله رایت فی المنام ما په خوب کې ولیدل کان نراسی غریبا سر می وهله شوه د فتد حرشدا سید غړي فاشتدت علی اثرین ما ور پسې منډي والید دې د نخو قدمونو پس رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې ته وي لا تحدث الناس خبر مکه وخلق ته بتلعب شیطان بک فی منامک چې شیطان در سره په خوب کې کمی لومی کړي وقال وای سمعت النبي صلی الله علیه وسلم بعد یخطب ما اوریدلی د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم نفس خطبه وی فقال لا يحدثنا عدكم بتلعب الشیطان بی فی منامی چا سره چې په خوب کې شیطان سلوبی وکي نو ساری خلق لوینا او کوي وی نګره مخالفت وکړه حدیث وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ابو سعيد الاشج قال حدثنا وكيع بن عامش عن ابي سفيان عن جابر بن نجي الله انه قال جاء رجل راغلي يوصل النبي عليه السلام تا فقال يا رسول الله رايت في المنام كان راسي قطعا خوب کی میری دل تبے کے سر میں کٹ کڑے شے قال فضوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حبیب تبسم کو بے خاندل وقال اذا لعب الشيطان بهدكم في منامه کل چلو بیو کی شیطان دیو دتا سر په خوب دیو کی فلا یحدث به الناس خلق لدین بیانی وفی روایت ابی بکر اذا لعب بی احدیکم کل چلو بیو کریش دیو دتا سر ولم یذکر الشیطان وبه قال حدثنا حاجب ابن الولید قال حدثنا محمد ابن حرب عن الزبیدی قال اخبرنی زہری عن عبید اللہ ابن عبداللہ ان ابن عباس رضی اللہ عنہما و ابا حریر رضی اللہ عنہ کانا یحدث بیان کل ان رجلن یسرے راغلے و نبی علیہ السلام تا وحدثنی حرملت ابن احیات تجیبی واللبز لہو قرابرن ابن وحب قرابرن یونسن ابن شہاب انہو بیداللہ ابن عبداللہ ابن عدب اخبرہو ان ابن عباس نزی اللہ عنہ کانا یحدثو حدیث بے بیان رچے اسرے راغلے و نبی علیہ السلام تا ویلویات اللہ رسول انی ارل لیلت فی المنام زلتن ما بیگا په خوب کې یو وریاس کا تاتن تو فسم نو العسل چې غوړی او غبین ته سسېدو فارن ناسا نو کتل می خلک تکفمو فون من ها بی دیم بخبر العسونو د دین راخلی خلق دا غبین او دا غوړی راټولې وی لاسونه ورته دیولی او زل وریزی توی او تن تن توی فو یا تن تو فو سسیدو توی او یتکففون یا خوزون بیا کفهم خلق پخپلو تلو و لاسونو کی تراخنی فالمستقصر والمستقل سوک دیر و سوک لگوارا سببا واسولا من السماع الالردی اومی کتا یو رسائی واسولن پی وزد دا اسمان نظم کتا فاراکت میوکت اخست بیهی تارونی وافعلو تا نو حبیبت برو خطیم رسائی دیونی ونو برو خطیم سما خد بیهی رجلن من بعدک بیارونی ویو سڑی تانا پس فعلا آمو خطو ثم اخذ به رجل اخر به ابل سريون وفعل مخط ثم اخذ به رجل به ابل سريون وفنقد عبي دار سي پاغ کټ شو ثم اوشل بیا پی وس پرشدتا فعل ان ذم پی برو خطو قال ابو بکر يا رسول الله ابي ابي انت بلا عمر به نن قربان شو والله لا تدعني قسم بالا ها ما ما بپریدي فلا اعبرن هذا دي تعبير بدرت کو رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبر هذا تعبير يو کا قال ابو بکر اما ذلت ورچدا وریز وا فذلت الاسلام دا اصول وریز اسلام دا وامل الذي انتف من السمن والعسل اوا غچرا سسیدو غړو غبین نن قران او حلاوت د دې خو غوال دې ولیدو د دې رب والے واما ما يتكفف الناس خلق جلاسونو کې راغسل لدينا فالمستكثر بالقران چا ډیر را واغست قران اوس دې کو علم او عمل نه ول مستقل اچا سره لګ علم او عمل له وام سبب الواصل من السماء الى الارض هر چی رسئی پی وسکی دن کی دا اسمان نظمی کی تن دا حقا غدی انتا علیه چتا سپاغی تا خود بی ہی تارانی ملکنی پدی فیعلی کاللہ بی اللہ و فتا پورت کی تو میا خود بی رجل من بعد کبیرونی سی وسیتا نفس فیعلو بی آبم پی پورت و خیجی تو میا خود بی رجل آخر فیعلو بی بی بلونی چن آبم پورت و خیجی تو میا خود بی رجل آخر فینقت بیو بی ہی یا بیونی سی او سڑے بلنو کٹ بشی پا آغا ثمیو سلو لہو بیا باغتا رسائی پی وسکڑیشی فیالو بیہی ناب پیوخیجی فا اخبرنی خبر راک یاد اللہ رسول بی ابی انتا امی پلار و مور مثان قربان شاہ سبت و مخطوعتو چی پتابیر کی حق تورا سی نمک خطا شم رسول اللہ صلی اللہ سمی اسوابتا بعدون بعض تعبیر کی خو حق تو رسی جو آختو اعتا بعضن بعض کی خطا شو قال فواللہ یا رسول اللہ قسم پا اللہ دا اللہ رسول لتحدثنی ما تا بویان کے ملذی اختعاتو آغا چیز خطا شو قال لا تخصر اللہ حبیب ابو بکر قسمونا ما چوا او قسمونا مراکوا دا خطائی اظہار مناسب نو نو پیغمبر علیہ السلام دا غی ذکر نو فرمایلو و به قال حدثنا ابن ابي عمر قال عن سفيان بن زوري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل نغري يوشڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا منصرفه من احد په وخت واپس کیدو دا غی کی دوه نن وی یاد الله رسول دی رہے تو اذه لیلت فی المنام ما کتل دے داش په خوب کې ذلت وریت تنتف الشمن والعسل چې غوړی او غوینت ساسي په معنا د حدیث دی یونس په به قرات سنا محمد بن رافع قرات سنا عبد الرزاق قرات نام عمر بن زهري ان عبد الله ابن عبد الله ابن عتبہ ان ابن عباس رضی الله عنه او ابو او ابي هريره رضی الله عنه قال عبد الرزاق كان معمر احيانا يقول عن ابن عباس رضی الله عنه واحيانا كل ناكل بيوي يقول بي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا يوشر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني ارى الليله ذله ما وريس كتره وفمان هذا حديث دوي وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان هو ابن كثير الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ممن يقول هو اجيب مرغور تمر رامنكم رويا چاہتا سن خوب کترے فل يقصان بيان دي کی اعبر حالوز بالتعبيرك قال فجاء رجل يسال الله فقال يا رسول الله رايت ذله ما وريس کترے وا بنا بمثل حديث دبي وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم ابن كعب بن قرطسنا حماد بن سلامه ان ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت ذات ليله ما كثير يوش بافي ما يرنا املك خوب لدن کے شيويني كاننا في دار عقبه ابن رافع منغيو پدار دو عقبه ابن رافع کی يمنغ پدار دو عقبه ابن رافع کی فوتینا برتب من رتب ابن تواب روڑے شی مونت تازه کجوری تازه کجورو دی ابن تواب نا ایو ایز پدار دو عقبہ ابن رافع کم دا دا انسوار و دا صحابہ و نو ابن تواب یو سڑے د د کجوری وی فاول تو عرفعت لنا فی الدنیا ما د دې تعبیر کړه د پورتوالی زمون په دنیا کې چې الله مون پورته کوي والعافیت فی الاخره او عافیت برا کوي په اخرت کې وان دیننا قد توابا او دا چې دین زمونږه دا مکمل شوه دین زمونږ سره بعد کې ول عاقبته فی الاخره لفظ راغله وان دین انا قد توابا دین زمون مکمل شوه وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهزمي وقال اخبرني ابي قلاده سنا سوخر بن جويريا النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اراني في المنام مازان خوب کې وکړ او تسواك به سواك په مسواک می مسواك والو فجذبني رجلان ما مسواك والو فجذبني رجلان راخ کمال یو دو شراح دو ما اکبر من الاخر یو پکی لوی او دبلنا فناولتو سوا کال اصغر منها نماور کو مسواق اغورو کی تد دینا فقیل لی کبر وی مشر لور کا فدفاتو الیل اکبر نماغ مشر تور کل مشر تمور کل اے جبریل علیہ السلام راته حکم کو نو پدی کی تقدیم د خاوند لوی عمر په مسواک کې حدیث راتو عام او اس کا اقدام پکې چې د مشر خیال وکې خدای له چکل پناست کې ترتیب وار نی او که ترتیب وار ناس وی نو سنت بیا اخی طرف والے چې خی طرف والا اغتب ورکه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله واصحابه اجمعين. الہ العالمین زمون خاطب خپل بار کې الله مونږ ته مونږ والدين او استادانو مړو ژوند ته واړه او ګناه نه واه ټول امت پریشان ای تکالیف الله زموږ ټول دینی دنیوي حاجت به تر سره کړي سمره بیماران دي الله ته ورته شفای کامل عاجل ور نصیب کړي زموږ ټول کورونو کې د باز بنات کورونو کې چې چاپ لاران د چا مین دي سور بیماران دي الله ته ورته شفای کامل عاجل ور نصیب کړي الله مون ټول د دایمي عارضي بیمارونو شافي الله د هر زی شر د شر نه مخبل حفاظت کې واخلي.